kijk, dat klinkt toch altijd mooi, hè, dat sportcommentaar. Barst een groot gejuich uit toen Max als eerste over de finishlijn kwam. Zelf kon hij het eigenlijk nog maar nauwelijks geloven. Throughout the whole race I kept fighting and then of course that opportunity in the last lap. It's incredible. I'm still having a cramp. But it's insane. It's insane. I mean, I don't know what to say. These guys here of my team and of course Honda as well, they deserve it. I love them so much. Ja, bedankt zijn team ook nog even, want het is natuurlijk een teamprestatie uiteindelijk. Na die laatste bocht vierde niet alleen Max Verstappen feest, ook de rest van Nederland vierde feest. Bijvoorbeeld deze fans in Zandvoort, die reageerden uitzinnig nadat Max als eerste over de finish kwam. De NOS, die legt het vast. Wat een ontknoping! Nou, het is echt een ontknoping, maar je kan beter hier zijn, want... Voor deze is het echt een ontknoping. De laatste bocht. De laatste bocht. We hebben het hele seizoen erover. En dan gebeurt het in de laatste bocht. Waanzinnig. Zo mooi. Zo mooi. Wat een apotheose. Wat een apotheose. Yes. Wat een ontknoping. Na zo'n begin. Niet normaal. Hij heeft het gewoon gedaan. Het is echt niet normaal. Goed, hè? Hadden we nooit gedacht. En dat op het einde, de laatste ronde. Ja. Goed, hè? Hadden we nooit gedacht. En dat op het einde, de laatste ronde. Mars! Okay. Nou, ze hadden het echt nooit gedacht, volgens mij. Het is twee keer in ieder geval de juichende fans daar. Eigenlijk ook wel fijn even dat positieve nieuws zo in coronatijd. Gewoon eens even juichen om sportprestaties. Bijna werd er nog roet in de feestvreugde gegooid. Mercedes liet het namelijk niet erbij zitten. Ze waren het niet eens met de winst van Max en hebben twee protesten aangetekend bij de wedstrijdleiding. Maar rond 8 uur gisteravond, Nederlandse tijd, kwam gelukkig dat verlossende woord. De protesten werden afgewezen. Al met al een emotionele dag voor Max, vertelde hij ook nog aan de NOS. Het was niet goed voor mijn hart vandaag. Al vanaf vanmorgen natuurlijk. Ben je natuurlijk nerveus. Omdat het zo dicht op elkaar zit. Maar als je dan natuurlijk... Ja, al die emoties natuurlijk in die laatste ronde... gekkenhuis en dan natuurlijk nog die beslissing wat moet vallen. Ja, dat was even niet fijn. Maar uiteindelijk natuurlijk een ongelofelijke dag. Ja, een ongelofelijke dag. Gefeliciteerd Max Verstappen met je winst. Ik ben benieuwd hoe jij deze dag hebt beleefd. Want na die bizarre race van Max... mag hij zich als eerste Nederlander ooit... Formule 1 kampioen noemen. Wereldkampioen. Hij werd overladen door felicitaties van onder andere de koning en demissionair president Mark Rutte. In heel Nederland werd een feest gevierd. En ik ben benieuwd hoe jij die dag gisteren hebt beleefd. Waar was jij? Heb je het gekeken? Misschien wel, misschien niet. Heb je er misschien helemaal niks mee? Deel je verhaal. En had je verwacht dat Max uiteindelijk de winnaar werd? Praat mee. Aan de hand van de volgende vraag. Hoe heb jij gekeken naar Max Verstappen gisteren? 0800 1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. We beginnen dus lekker rustig deze maandag. Hoe heb jij gisteren de winst van Max Verstappen beleefd? 0800 1121 of de app van Radio 1. Sleeping bags, I come to know that memories were the best things you ever had. The summer shore, beat down on bony back, so far from home where the ocean stood, down dust and pine cone tracks. like dogs down by the fireside. Awoke to the fog, we're all around us, the boom of summertime. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth rang true inside these bones. As the old pine fell, we sang. Just to bless the morning. And sleeping bags, I come to know the friends around you are all you'll always have. Smoke in my lungs, or the echoed stone, careless and young, free as the birds that fly with a weightless soul. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth rang true inside these bones. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth rang true inside these bones. As the old pine fell, we sang. Just to bless the morning. Het is 13 minuten over 4 op maandagochtend. Ben Howard was dit, een Old Pine op NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow is dit van maandagochtend dus. En de vraag aan jou is, waar was jij? Waar heb jij Max Verstappen gekeken? Heb je het gekeken? Hoe heb je de race van gisteren beleefd? Het was toch wel een bijzonder moment. Geschiedenis werd er geschreven, want voor het eerst een Nederlander wereldkampioen in de Formule 1. Toch wel bijzonder en daarom kunnen we het er ook even over hebben. Deel je verhaal via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Daar wordt geappt door Edwin Verkijk. En dat is meteen wel een sneu appje eigenlijk. Dus ik wil hem zeker even meenemen. Hij zegt, ik heb dagen uitgekeken en vandaag, gisteren, op de dag zelf, migraine. Op de bank, onder een deken en ondanks de hoofdpijn, de twee prachtige momenten, de ophoudactie van Perez en de laatste ronde. Genieten was het. Edwin, dank je wel. Hopelijk is de migraine weg. En kan je nog naar de samenvattingen kijken en nog een keer misschien uitbundiger juichen. Gerben zegt, Max gekeken, vraagteken. Uitgeslapen naar nachtdienst, balen naar de start en schoor naar de finish. Ik ben zo blij, uitroepteken. En Tom, die wil graag een reactie in de app. Gaan we je sturen, Tom. En Martin zegt, goedemorgen Stefan. Elke zondag is het weer lachen met Hugo. Ja, dat klopt. Dat was natuurlijk ook wel weer lachen met Hugo de Jonge. Als je daar gisteren om hebt gelachen, had je misschien ook al een goede dag. Deel je verhaal, Max Verstappen. Hoe heb jij de race gisteren beleefd? 0800-1121. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ja, je hoort misschien een beetje aan mijn stem. Mijn stem is helemaal aan de kloten geschreeuwd. Zo, ja, je stem is helemaal weg, joh. Wat heb je gedaan? Ja, nou, ik heb het gezien in een café in Leiden. Maar het was daar echt, het was daar één grote uitzinnige bende. Nou ja, weet je wat, je hebt natuurlijk de start natuurlijk van de race. En daar zag je ook na de analyse dat Verstappen was een tiende seconde langzaam in zijn reactie dan ten opzichte van Hamilton. Maar goed, hij pakte hem natuurlijk wel heel mooi terug in die allereerste bocht. Ja, alleen daarna ging het natuurlijk wel mis. Dat Hamilton eigenlijk de hele tijd natuurlijk voorop reed. Maar dat toen natuurlijk in de app het al werd genoemd van twee mooie momenten was natuurlijk die ongelooflijke broederprestatie van Perez ten aanzien van Verstappen. Mooi ophouden van Hamilton, dat natuurlijk. Ja, en natuurlijk die zeer ongewachte crash natuurlijk helemaal het einde van de wedstrijd van Latifi. Mm-hmm. Ja, dat zijn eigenlijk twee momenten die je van tevoren niet kan bedenken, maar die dus wel cruciaal zijn geweest voor de winst van Max. Absoluut, ja. Wat zou je willen zeggen tegen Perez? Nou, hartelijk dank voor het helpen en het bezorgen dat Nederland voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 de wereldkampioenschap naar zich toe weet te trekken. Ja, want neem ons even mee naar dat café in Leiden. Hoe zaten jullie erbij? Want die race duurt natuurlijk best een tijdje. Er waren heel veel rondes die eigenlijk best saai waren om te kijken. Uiteindelijk was het spektakel echt op het einde van de race. Wat gebeurt er dan in zo'n café? Was het echt nagelbijten de hele race lang? Nou, je hebt natuurlijk ook dat moment natuurlijk dat Perez natuurlijk helemaal natuurlijk weet op te houden. Dat iedereen wel echt van. Nou, toen merk je gewoon echt dat gewoon, iedereen gewoon echt wel een beetje euforisch werd. En natuurlijk met name die allerlaatste ronde, met name dat laatste gedeelte. Nou, toen was het eigenlijk bijna niet meer te houden. Ja, toen ging het helemaal los. Was je altijd al een Formule 1 fan of ben jij door Max Verstappen de sport gaan volgen? Nou, ik heb altijd al een voorliefde voor auto's gehad. Mijn droomauto is ook een zeer bekend model wat gebruikt is in een film uit de jaren 80. Nou, vertel. Welk model? Een DeLorean. Ah, kijk. Dus je zit er altijd al wel in de motorsport in ieder geval. Ik heb altijd een voorliefde gehad voor autotechniek, ja. Ja, dus, ja. Het is me niet geheel onbekend. Goed, en nu is het 17 minuten over 4 en ik spreek je alweer deze ochtend. Was het een korte nacht? Of ben je lekker op tijd juist naar bed gegaan? Nou, ik ben naar huis gegaan nadat dat wedstrijd was afgelopen. En ik ben vrij vroeg ben ik al in mijn nest ingegaan. Want het was natuurlijk best wel een intensief gebeuren natuurlijk. Je zat natuurlijk vol spanning. Dat sleurt natuurlijk je energie op. Ja. En dus ik was al echt wel op. Nou goed, en ik denk dat we het hierbij moeten laten, want je moet je stem natuurlijk een beetje sparen. En ik weet in ieder geval, je stem krijgt het meeste rust als je niet praat. Gerrit, dank je wel dat je belde naar 0800-112 en dat je toch even je verhaal met ons deelde. Mooi dat je het zo in Leiden in een café hebt gevolgd. En een goede maandag alvast. Ja, jij ook. Die kan volgens mij al niet meer stuk in ieder geval bij Gerrit. Hoe heb jij de race gisteren beleefd? Waar heb je gekeken? Heb je gekeken? Ben je sinds Max een grote Formule 1-fan? Of vind je het misschien allemaal een beetje gek? Dat mag je ook delen via 0800-1121 of door je app te sturen in de NPO Radio 1-app. Meneer Hooyink. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Ik kom uit Gouda. Ik zit in een bezorgingshuis. Ja. Ik ben zo blind als een mol. Maar ik heb dat programma dus gehoord op de radio. Ja. Op het eind is natuurlijk fantastisch wat er gebeurd is. U heeft het gevolgd hier op Radio 1? Op Radio 1, ja. Ik vraag me alleen af, vandaag aan het eind van de dag, of er nog een speelgoedwinkel is die een miniatuur Formule 1 autootje heeft van Max Verstappen. Dat zou u graag willen hebben? Ik zou het wel willen hebben. Maar ik vraag of er überhaupt nog eentje te koop is aan het eind van de dag. Ja, u denkt dat die massaal uitverkocht zijn? Ik denk dat er 17 miljoen verkocht worden. En kan u eens even meenemen? U zegt, ik ben blind, ik heb het via de radio gevolgd. Hoe gaat dat dan? Hoe heeft u de race dan beleefd? Ziet u de auto's dan toch in gedachten voorbij rijden? Of hoe gaat dat? Nee, ja, je ziet je in gedachten voorbij rijden. Maar ja, ik ben al een aantal jaren wind, een jaar of 8. En ja, dan zie je dus wel die wagens voorbij rijden. Maar ik had vroeger niet zoveel interesse in die Formule 1. Ja, het was een beetje een lawaaiig toestand. Maar ja, hoe breed? Ik heb een radio hier, dat noemen ze een webbox. Dat is niet alleen een radio, maar je kan de kranten mee lezen, je kan boeken lezen. Ah. Je kan tv, je luistert tv. Ja, dat kan je ook horen. Mm-hmm. Dus dat is op zich dat is een prachtig mooi apparaat. En ja, verder ook beleef je dat in je gedachten. Ja, en je hoort natuurlijk het geluid van of het gejuich van personeel. Mm-hmm. Ja, voor zover ze dan geïnteresseerd zijn in de Formule 1. Ja. Maar goed, wat ik afvraag is of er überhaupt in Nederland vanavond om 4:00 of er überhaupt nog een GP Formule 1 miniatuur autootje ja. te kopen is. Ja. Nou goed, ja. Ik hoor u zit ermee, want u had het nu voor de tweede keer al aan. Wat denkt u? Wat is uw gedachte erover? Denkt u dat die auto's er nog zijn? Ik denk dat er geen is. Als ik kon zien, dan had ik gisteravond al onmiddellijk 17 miljoen autootjes gekocht. Voor iedereen één? Hè? Voor iedereen één? Voor om te verkopen. Ah. Ja, als ze kopen voor 15 euro, bij wijze van spreken. Ja, ik heb voor 17 miljoen of voor 10 euro om het simpel te doen. Ja, u ziet meteen economische kansen, ik hoor het al. Ja, dan kopen jullie ineens voor 170 miljoen. Ja. Even kopen ze voor 30. Nou, gaan we het uit je winst. Ja? Ja. Dan heb je zo 510 miljoen euro in je zak gestoken. Ik hoor het al, dat klinkt hartstikke goed. Ik hoor een kleine Siewert van der Linde in u ergens al. Ja, zoiets. Een goede ochtend wens ik u. Ja, oké, bedankt. Meneer Hooyink is dat. Die via de radio dus de Max Verstappen race gisteren heeft beleefd. En vraagt zich af of die wagentjes nog te koop zijn morgen. Misschien ga jij als eerste morgenochtend wel naar de winkel toe om die te halen. Jeffrey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heb jij beleefd? Thuis op de bank met mijn vriendin en mijn zoon. Nou, en hoe was dat? Ja, in het begin gespannen eigenlijk al. Want ja, ik kijk al 40 jaar vroeger mee. En mijn zoon die is al vanaf de 1,5 eigenlijk ook meegenomen naar het circuit. Dus ja, we waren behoorlijk gespannen en chagrijnig tussen de bedrijven door tot aan het einde van de race natuurlijk. Want ja, toen werd de boel wel weer euforisch, zeg maar, vanwege die safety car. Mm-hmm. Dus en toen zagen we het eigenlijk al gebeuren en toen waren we eigenlijk al enthousiast. Dus dat de wedstrijd de leiding eerst besloot om die achterblijvers ertussen te laten, toen waren we weer minder blij. Maar ja, toen werd het toch teruggedraaid. Dus ja, en dat het gebeurde, toen was het wel een gek huisje. Ja, en u zegt, dus, ik volg het al 40 jaar. Dit lijkt me dan een fantastisch einde zo. Ja, geweldig. Ik ben mijn vader die was sportjournalist. Die nam mijn broer en mij nog mee op een 6e aan het circuit. Dus ja, vanaf mijn 9e heb ik geen Formule 1 wedstrijd meer gemist. Wauw, wat mooi. En u heeft uw eigen zoon dus nu ook meegenomen naar het circuit, naar Zandvoort? Ja, ik heb zelf ook in de journalistiek gewerkt vroeger. Dus deed ik ook veel auto en motorsport. En toen heb ik hem voor het eerst meegenomen naar het circuit Zolder in België. Mm-hmm. En toen moest ik ook de invitaties halen aan de overkant. En toen kwam ik terug over de brug, over het rechte stuk. En toen stond mijn zoon in de deurraam te springen. Want er rijden oude Formule 1 auto's langs. En de raam die was open. En mijn ex-vrouw die zat ernaast. En die had een bol enthousiast. Dus ja, eigenlijk ook een aantal race-fan en Formule 1-fan. Ja. Nou, de verbinding is een beetje zoals de boordradio in die Formule 1-cars. Ik kan u net nog verstaan. Ik wil nog één vraag, dat maakt helemaal niet uit hoor. Het verhaal komt wel helder door. Ik wil nog één vraag aan u stellen. Je zegt dat ik volg het al 40 jaar. Ik ben ook sportjournalist. Ga maar eens even in de toekomst kijken. Wat gaan we nog allemaal verwachten van Max Verstappen? Nou ja, kijk, met de nieuwe reglementen. Maar ik denk als die auto's gelijkwaardig zijn. Kijk, hij is zo uniek. Met het talent wat hij heeft. Kijk, en het komt maar zelden voor. Dat heb ik bij Senna en dat heb je bij Schumacher heb je dat gezien. Niki Lauda zei ooit, eens in de 50 jaar komt er iemand voorbij. Ja, kijk, Hamilton, die heeft altijd in een gespreid bedje, is hij terechtgekomen bij Mercedes. Die auto is geprepareerd destijds door Rosberg en Schumacher. En ja, hij hoeft er zelf weinig aan te doen. Ja, bij Verstappen en bij Schumacher en Senna zie je gewoon dat ze eigenlijk het team veel beter maken. Ja. En dat zie je eigenlijk bij Alonso ook. En dat is Hamilton heel erg. En doet niks af aan zijn prestatie, hoor. Want dat blijft wel een goede coureur, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat Max eigenlijk completer is. Nou, precies. En dat gaan we nog de komende jaren ook zien. Want hij is natuurlijk nog hartstikke jong. Hij kan nog heel lang mee gaan rijden in die Formule 1. Dankjewel, Jeffrey, dat je je verhaal even deelde. Graag gedaan, zeg. En geniet van de winst. Ja, doe ik. Hoi, fijne maandag. Hetzelfde. Doei. Ben, goedemorgen. Goedemorgen met Ben uit Dieren. Een mooi plaatsje aan de IJssel in Gelderland. Zeker weten. Waar was jij, Ben? Ik was aan het ronddolen. Ik denk, ik moet er even uit. Ik zat thuis. Het overviel me allemaal, de crisis. Ik zag het even niet meer helemaal helder zitten. En ik denk, nou, ik zag wat licht branden in de oase. Ik denk, ja, misschien is daar nog iemand dat ik even aan kan sluiten, een kopje koffie. En ja hoor, de zijdeur was open. En, nou ja, er is een afdeling waar de Turkse mensen lekker samen zijn. De mannen lekker wat spelletjes doen. En in de rechterzaal bij de bar, denk ik, daar mag ik wezen. Daar waren de Italiaanse delegatie van dieren. Die maken ook wel eens wat feesten. En dan laten we prosciutto zien en kaas zien. En dingen uit wijn uit Italië. Geweldig. Klinkt goed. Ja, ik stuitte daar naar binnen. En ja, goed, we zaten daar in de kantine een aantal mensen de Formule Race te kijken. Ja, een Italiaanse man die staat op en zei, nou, het gaat niet meer. Hij heeft 10 seconden achterstand, lukt niet meer en het wordt niks meer. En die gaat aan de zijkant met zijn maat in een aparte zaal even kaarten. Maar ineens gaat die wagen de hooibalen in de wand in en er was ineens weer een opening. En ik nou, ik ga gauw even wat eten halen. Ik had wat honger en misschien krijg ik zo'n kop koffie. De automaat stond nog aan en ik ga dus even wat eten halen. En ik zeg, heeft u misschien een kop koffie? Ja, natuurlijk, zegt die meneer. En die drukt even een kop koffie in. En ineens zien we dat Max naar voren staat het en ja, de winst pakt. Dus met als dat gebeurt, ja. U was er gewoon opeens? Zonder dat u het door had, was u aanwezig bij die winst? Ja. En wat gebeurde er in de zaal? Ja, ik zat er dus met één man dus die tv nog te kijken. En die was teleurgesteld weggelopen. Hij zei, hey, Gino, je moet komen. We hebben je toch geroepen. Want hij geloofde het niet meer in. Hij zei, maar fantastisch. Ik zei, ja, die jongen is een topsporter. We hebben het over Pininfarina gehad en over Alfa en Ferrari. Ja, dat is gewoon één feest dan, hè. Want, ik kan dan een klein beetje Italiaans. Ja, dat is fantastisch, die uitwisselingen. Nou, wat een goed verhaal, Ben. En ook, ja. Jij zei aan het begin van je verhaal, je zag het allemaal even niet meer zitten. Je was op zoek naar licht in die lange coronatunnel, kan ik me voorstellen. Was dit een fijn lichtpuntje? Ja, dat is fantastisch. Wat goed, man. Zie je dat die culturen onder elkaar, die hebben het lekker voor elkaar, die zitten daar lekker bij elkaar. En die warmte die de mannen onder elkaar hebben, ja, dat mis ik toch wel een beetje onder de Hollanders. Ja, dat snap ik wel. Nou goed, Ben, fijn dat je dat even hebt kunnen meekrijgen gisteren in ieder geval. En dat je dus ook de winst gewoon hebt kunnen meekrijgen. Dankjewel dat je je verhaal even deelde. Ja, ik heb vroeger ook aan races meegeweest met Willy Thijs uit Dieren. Dat was een nationale motorcoureur, die had een Yamazuki in elkaar gesleuteld en haalde daar ook wel winsten mee. Ik heb toen een fanclub opgericht van hem met stickers. Mijn vriendin haar vader had een stickerbureau en ja, dat was echt een leuke tijd. Toen zijn we ook naar Assen geweest. En, nou, dus die tijden komen er helemaal weer terug zo als je ook die winst van Max Verstappen ziet. Ja, ja, ja. En die uiterste concentratie die hij heeft. En het is wel topsport waar je het over hebt. Ja, zeker weten. Het is echt een topprestatie. Dankjewel, Ben. Fijne ochtend. Ja. Nou, u ook. En heel Nederland, hoera. We hebben een Nederlandse kampioen. Fantastisch. Gefeliciteerd allemaal. Dankjewel, Ben. Annette Reiling laat weten in de Radio 1-app. Ik luisterde naar NPO Radio 1 vanuit Nepal na de race. Ik werd geroepen voor het eten. En toen was daar die laatste ronde. Nooit verwacht. Met z'n allen daarvan nog genoten net op het einde. Ik hoorde gisteravond in een mooie compilatie bij het Oog op Morgen een vrouw die net, ja, hilarisch vind ik dat dan, op de wc zat En op de wc de mensen hoorden gillen. Volgens mij keek ze in Zandvoort of het was in Abu Dhabi. Maar daardoor dus die laatste ronde miste. En de winst niet helemaal live heeft kunnen volgen. Dat vind ik altijd mooie verhalen. Goed, we gaan nog even naar Herman. Herman, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Herman uit Groningen. Jij hebt het door, hè? Jij weet waarom Max zo snel ging. Ja, misschien, hè. Je hebt de water injection system. Daar zijn ze bij Bosch en BMW mee bezig. BMW, die auto. Mm-hmm. Dus als je dan op een hete motor, als je daar water gooit voor de lucht inlaat, dan wordt de luchtvochtigheid hoog. En waardoor gaat de verbranding hoger. Dus dan heb je zomaar 10% meer power. En bij dieselauto's wordt dan de roet volledig verbrand. Dus dan heb je ook geen roet, maar je hebt ook volledige verbranding van de roet. Oké. Okay. En ik dacht misschien een kopje water, of een klein tubetje water vlak voor de finish, even inspuiten op de hete motor voor de lucht inlaat. En dan ga je 10% meer power. U verdenkt Max Verstappen ervan? Denk, maar het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. En zou het dan ook al werken als het regent op het circuit? Ja, dan moet het wel op de hete. Hoe heter de lucht, hoe meer vocht erin kan. Ah. Dus ja, dat zou ergens kunnen werken. Ik heb vroeger een keer hier in Groningen bij de dieselbussen, zeg maar 15 jaar geleden, ben ik om 5:00 ochtends daarheen gefietst. Want dat is een hele dikke mist. En ik rook aan de uitlaat van die bussen. En ik rook eigenlijk lelietjes van Dalen, zeg maar. Dus dat was ook al door een hele dikke mist. Kan je ook datzelfde effect verkrijgen. Nou, kijk. Hopelijk luisteren ze mee daar. Max heeft nog vele jaren te gaan. En volgens mij elke oplossing om nog harder te gaan wordt graag aangegrepen. Dankjewel Herman dat je hem nog even deelde. Oké, doei. En een fijne dag. In ieder geval. Even kijken. We gaan nog naar een mooi audio-appje. Of nee, eerst Karen nog even, want die laat weten. Ik was hard aan het werk op de spoedpost. Zoals altijd heel erg druk. Maar tijdens de race vielen de telefoonlijnen stil. Ongelooflijk. Niemand was meer ziek, zwak of misselijk. Mensen, laat Karen weten. Dankjewel Karen voor je appje. En nog een heel mooi audio-appje van Kayo deze ochtend. Hey, hele goede morgen met Kayo. Ja, supergoed gedaan van Max dat hij dat wereldkampioenschap pakt. Ik ben zelf absoluut geen Formule 1-fan. Naar mijn mening zitten er veel te veel regeltjes en gedoe bij. En helemaal daarom, weet je, als je ziet hoe Max rijdt, dat is gewoon een echte racer. En bij de Formule 1 heb ik een beetje het idee dat op het moment dat je er een wedstrijd van maakt, dan mag het opeens niet meer. Dus des te meer respect voor Max dat hij alsnog, ondanks alle tegenslagen, strafpunten en weet ik veel wat hij allemaal om zijn oren heeft gehad, dat hij toch dat wereldkampioenschap pakt. Absoluut verdiend. Ik ben zelf meer NASCAR-fan. Ik volg de NASCAR Cup. En ik zal even iedereen meegeven dat vanaf volgend jaar rijdt er ook een Nederlands team mee in de NASCAR Cup. Kijk eens aan. Dus wie weet volgend jaar nog een wereldkampioenschap erbij. Hey, fijne dag. Hoi, hoi. Hoi, Kayo. Dankjewel voor je mooie audio. Heb je de NASCAR Cup? Ik schrijf hem op. We gaan hem volgen. En blijf dat ook vooral voor ons doen, Kayo, zou ik zeggen. En gooi die updates maar in de Radio 1-app. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. We begonnen deze maandag even rustig met even die verhalen van gisteravond ophalen. Of gistermiddag eigenlijk. Hoe heb jij Max Verstappen beleefd? Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Ik wil het nu met je hebben over een nieuw kabinet. Gaan met Stefan Kondu. Het is nog heel even en dan lijkt het toch echt te gebeuren. Een nieuw kabinet. Wie had dat nog gedacht? Net voor het weekend bleek namelijk dat er toch echt een regeerakkoord aan zit te komen. Wat hoogwaarschijnlijk deze week nog gepresenteerd zal worden. Vraag is of het regeerakkoord nog voor verrassingen gaat zorgen. De coalitie lijkt tot dusver in ieder geval wel uit dezelfde partijen te bestaan. Volgens politicoloog Marieke van der Velde gaan ook ongeveer dezelfde mensen weer ministers worden. In één vandaag zegt ze dat het moeilijker is om te geloven dat dan veranderingen echt gaan gebeuren. Nee, hij is niet snel genegen om snel mensen te wisselen. Hij is juist heel erg, hij wil met dezelfde mensen, de mensen die hij kent, waarmee hij kan handelen, waarmee hij zo akkoordjes kan sluiten om het land te regeren, om het land als bestuurbaar te houden, om daarmee door te gaan. Nieuwe mensen brengen altijd frisse blikken mee, dus hebben altijd een vorm van verandering om zich heen. Een nieuw gezicht heeft een idee dat er ook echt iets anders gaat gebeuren. Terwijl dezelfde persoon is het moeilijker om te geloven dat die ineens een hele andere manier van werken heeft, een hele andere ideeën over de over hoe de Nederlandse samenleving geregeerd moet worden, of een heel ander beeld schept naar de kiezer toe. Ik verwacht niet dat Rutte zal aansturen op veel verandering van de poppetjes. Nee, dat verwacht zij in ieder geval niet. Ik wil wel van jou weten, welk beleid moet het nieuwe kabinet als eerste doorvoeren? Laat dat weten via 0800-1121. Er komt wel een nieuw beleid. Eerder werd al gelekt dat het onderwijs meer geld gaat krijgen om de corona-achterstand weg te werken. En ook zal de salaris van leraar uit het basisonderwijs gelijk getrokken worden met die van het middelbaar onderwijs. Directeur Janet Klein van Basisschool De Schakel is daar heel blij mee. En dat vertelt ze in Nieuwsuur. Hoera! We zaten natuurlijk een jaar geleden hier en toen dachten we, nou, we maken plannen voor een jaar of twee jaar. En daarna hopen hè, dat er weer een ander potje komt. Als dit structureel wordt, dan kunnen alle plannen die wij hebben bedacht om het onderwijs beter te maken, om meer handen in de klas te hebben, gewoon structureel doorgaan. Ja, hoe geweldig is dat? Ik heb nu hulp in de klas, dat is heel fijn. Maar ja, niet elke dag of niet elk moment. Nou, dat zou heel fijn zijn, dan kan je ze gewoon extra ondersteunen, extra helpen. Fantastisch, dan weet ik dat de kinderen die nu binnenkomen, totdat ze weggaan, die hulp kunnen blijven houden. En daar zou ik echt heel blij mee zijn. Ik vind dat leerkrachten elke dag gewoon hun best doen om kinderen op te voeden tot goede burgers, mag je er ook iets voor terugkrijgen. Daarnaast denk ik dat het een lokkertje kan zijn voor studenten die misschien toch wel het onderwijs in willen. Ja, dat hopelijk komt dat voor Jeannette er ook echt. Salarissen van leraren uit het basisonderwijs worden dan gelijk getrokken met die van het middelbaar onderwijs. Naast het onderwijs zijn er ook nog andere dingen die gaan veranderen in het nieuwe kabinet, in het nieuwe regeerakkoord. Leenstelsel wordt weer bekeken en er zou gratis opvang komen voor kinderen. U hoort een korte samenvatting van de aanstaande veranderingen. Het kabinet wil de kinderopvang grotendeels gratis maken. Dan komen er ook vele miljarden extra voor het onderwijs, investeringen om onder andere de corona-achterstanden weg te werken. En ook het leenstelsel in het hoger onderwijs staat ter discussie. Ja, dan het rekeningrijden, dat gaat er komen. Automobilisten gaan dan belasting betalen per gereden kilometer. Maar dat gaat nog wel minstens 4 jaar duren. En er is ook onderhandeld over 1 of meer nieuw te bouwen kerncentrales in Nederland. Ja, kijk, zomaar is een aantal veranderingen die aanstaande zijn in het nieuwe regeerakkoord. In ieder geval, VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Ze hebben na 270 dagen praten en praten een nieuw regeerakkoord. Als het allemaal goed verloopt, dan hebben we binnenkort een nieuw kabinet. Staat een hoop op de agenda van dat nieuwe kabinet. Rekeningrijden, je hoort het al, hoger salaris in het onderwijs. Maar wat is volgens jou prioriteit voor het nieuwe kabinet? Praat met me mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Welk beleid moet het nieuwe kabinet als eerste doorvoeren, vind jij? Via 0800-1121 mag je je mening geven of een appje in de Radio 1-app. Deze week wordt hoogstwaarschijnlijk het nieuwe kabinet gepresenteerd met een nieuw regeerakkoord. Maar welke dingen hebben volgens jou prioriteit in dat regeerakkoord? Welk beleid moet het nieuwe kabinet als eerste doorvoeren? 0800-1121 of de app van Radio 1. anxious, that it makes me anxious to be there by the target and know that I can miss it. I never felt so lonely as when you came and saw me in the following moment, took your eyes off me. The more I know about you, the more I know I want you, the less I care about who was there before I found you. The more I know about you, the more I know I want you, the less I care about who was there before I found you. Fijne samenwerking zo op maandagochtend van Kings of Convenience in samenwerking met Vice, hoorde je op NPO Radio 1. Het is 5:10. Maandagochtend 13 december. Succes op je werk als je onderweg bent of net wakker bent. Of slaap lekker als je terugkomt van je nachtdienst. We hebben het over het nieuwe kabinet. Wordt hoogstwaarschijnlijk deze week gepresenteerd. Wat moet volgens jou prioriteit zijn daar? Welk beleid moet het nieuwe kabinet als eerste doorvoeren? Dat is de vraag deze ochtend. Beantwoord die via 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Nancy laat in een appje het volgende achter. Ze zegt: het onderwijs moet zo snel mogelijk worden aangepast. Heel veel kinderen hebben door de pandemie nu een groot leerachterstand. Als we dit niet zo snel mogelijk aanpakken, dan kan het verkeerd aflopen voor de volgende generaties. Adam laat het volgende achter. Die zegt: er moet snel iets gedaan worden aan de woningmarkt. Veel studenten en starters hebben moeite om een betaalbare woning te vinden, terwijl dit een soort van basisrecht moet zijn. En Marian laat weten: het leenstelsel vind ik echt achterhaald. Meteen na het afstuderen zit je dan met een schuld waar je de rest van je leven rekening mee moet houden. Afschaffen die hap. En John laat weten: ik ben een alleenstaande vader met een kind van 2... maar een man moet ook gaan werken om eten op tafel te zetten. Met die kosten van de kinderopvang maakt dit toch wat moeilijker. Gratis kinderopvang mag dan van mij ook als eerste ingevoerd worden. De vraag deze ochtend is dus: wat moet er als eerste ingevoerd worden door dat nieuwe kabinet? Het is niet de vraag of je fiducie hebt in dat nieuwe kabinet. Het is echt: welk nieuw beleid vind jij dat er moet komen? Een positieve noot, deel die dan ook via 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Jeroen? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Welk beleid vind jij dat er als eerst moet worden doorgevoerd? De zorg op orde. Dat is heel belangrijk. We kunnen wel 150 miljoen euro voor een of andere kutschilderij kopen, maar die 150 miljoen had je ook kunnen gebruiken in de zorg. En zoals waarvoor dan bijvoorbeeld? Ja, meer IC-mensen opleiden. Ik bedoel, de IC's lopen allemaal op een laatste tandvlees. Mm-hmm. Als je meer direct vanaf het begin al aan mensen had opgeleid voor de IC, had je meer capaciteit gehad op de IC. Ja, nou heb je dus. Dan zat je bijna tegen scenario zwart aan met deze pandemie. Ja. Maar verder, ik vind die hele 40% reductie van de veestapel vind ik totaal belachelijk. Boeren zijn wel onze voedselmakers. Dat betekent dus dat er voedselschaarste gecreëerd wordt. Dus dat de prijzen ook omhoog gaan. Maar een boer krijgt dus niet meer voor zijn product. Het blijft allemaal aan de campina's en dat soort bedrijven hangen aan de Albert Heijn. Grote winkelketens, daar blijft de meeste winst aan hangen. Mm-hmm. De woningbouw mag voor mij wel wat meer. Niet alleen voor de statushouders, maar gewoon echt puur voor ons Nederlanders. Mensen die in die aan het werk zijn, die met z'n tweeën zijn, die een dubbele inkomen hebben, zeg maar. Die kunnen door niet eens een fatsoenlijk huis kopen. Ja. En ja, dat is dat hele nieuwe bestuur. Ze moeten zich erover uit de kop schamen. Ze zijn niet voor niets opgestapt. Fout na fout na fout na fout. En ze gaan gewoon vrolijk door met hetzelfde kabinet. Dat belachelijk te worden, serieus. Ja. Ik bedoel, als jij iets fout doet op het werk, dan word je de laan uitgestuurd. En deze mensen kunnen gewoon weer opnieuw beginnen. Ja, ja. Maar goed, dat snap ja. Ik. Ik hoor wat je zegt. Maar uiteindelijk koos Nederland wel ook weer voor die partijen. Ja, nou ja, ik bedoel, mensen hebben ook voor de Forum voor Democratie gestemd, voor de PVV. Dat zijn een van de grootste partijen. Die worden vooraf al buitengesloten. Ik bedoel, waarom? Ik bedoel, als we toch in zo'n democratisch land leven, waarom worden ze dan per direct uitgesloten van meepraten over een nieuwe regering of wat dan ook? Dus ja, ik heb gewoon op een andere partij gestemd. Ik ben al lang blij dat zij in een kamer zitten om een frisse wind vanaf de platteland te laten horen in de kamer. Ja, je hebt op Caroline gestemd, denk ik dan. Ja, absoluut. Ja, zij is gewoon een topwijf. Zij is niet alleen voor de boer, maar ook gewoon voor de burger. Hele goede standpunten hebben ze. Zij doet het ook heel goed in de kamer, in de Tweede Kamer. Nee, ja, sowieso heb ik echt respect voor iedereen die dan in zijn eentje in die kamer zit. Ook hetzelfde voor bijeen. Iedereen die dan zelf daar al die debatten maar moet voeren, omdat ze dan één zetel in de kamer hebben. Je hoort ook mensen roepen, moeten weer nieuwe verkiezingen komen? Dit kabinet moet eigenlijk meteen weer vallen als ze een nieuw aantreden. Heb jij het idee, als er dan nieuwe verkiezingen komen bijvoorbeeld, dat Nederland opeens radicaal anders gaat kiezen en dat er opeens heel veel andere partijen de grootste worden? Ik denk het wel. En welke partijen denk je dan bijvoorbeeld dat groter gaan worden? Is dat dan vooral op de rechterkant of op de linkerkant? Dat is heel moeilijk te zeggen, want heel Nederland is natuurlijk compleet deel. Ja. Ik denk dat de BBB meer zetels gaat halen. Ik denk dat de CDA gaat krimpen, zelfs als de PVD. Maar ik denk ook dat D66 gaat krimpen. Ja, je hebt wel het idee dat de zittende partijen bij een volgende verkiezingen wel echt de schade gaan krijgen van de afgelopen jaren. Ja, want ze gaan ook gewoon door, weet je wel. Met liefde en met ziekte. Mensen, waarom denk je dat er zo weinig vertrouwen in de politiek is nou? Ja. Nou goed, we gaan het afwachten. Ik heb een aantal goede punten in ieder geval van je gehoord, waar jij zegt dat de prioriteit ligt. Dank je wel dat je die deelde. En ik wens je een fijne maandag alvast. Ja, hetzelfde. En succes met de uitzending. Dat gaat goed komen. Super. Hoi. Rustig aan doen. Hoi. Edwin Verkaik, laat weten in de Radio 1-app. Ik denk dat je niet één onderwerp kiezen. Zoveel is er belangrijk. Milieu, wonen, zorg, onderwijs, et cetera. Lange termijn visie is in ieder geval belangrijk. Vooral vertellen dat investeren in de toekomst geld kost en dat we dat met elkaar moeten betalen. Of dat we keuzes maken om bepaalde zaken bijvoorbeeld te laten. We willen met elkaar alles, maar links of om rechtsom. De rekening komt uiteindelijk altijd bij onszelf terecht. Wat vind jij dat het nieuwe kabinet als eerste moet aanpakken? Welk beleid moet als eerste worden doorgevoerd? Deel dat via 0800-1121. Henk, goedemorgen. Goedemorgen, met Henk uit de gemeente Renkum. Kijk, Henk uit Renkum, welk beleid zie jij als liefst als eerste doorgevoerd worden? Dat er minder COA's in Nederland moeten komen. COA's, asielzoekerscentra. Ja, want in Gorinchem ook. Die burgemeester wie daar is, die is er helemaal niet mee eens. Nee, en toch komt hij er. Ja, maar dan kunnen ze tegen protesteren, die bewoners die eromheen wonen. Je hebt het recht om te demonstreren in Nederland. We leven in een vrij land. Ja. Maar ik ben PVV'er of NVD'er. En Forum voor Democratie. Of soms ook Geert Wilders. Ja, dus jij ziet graag minder asielzoekerscentra in ieder geval bij de nieuwe regering. Heb je het idee dat dat gaat gebeuren? Ja, want niemand wil een COA-centrum in de gemeente hebben. En dan kan de minister wel zeggen, het is verplicht. We verplichten het. Maar dat kennen we gewoon niet. Ja. De minister moet het doodschieten. Nou, dat lijkt me niet verstandig. Laten we proberen wel gewoon in een gesprek met elkaar te blijven. Jij ziet dat graag werken. Misschien moeten we een andere aanpak van asielzoekers hebben. Misschien moeten we niet met ze zeggen, we gooien de grenzen dicht. Maar we moeten anders gaan kijken naar die opvang van asielzoekers. Die muur, hè, toen die afgebroken in Berlijn in 1989. Die hadden zo hoog moeten maken dat er geen volgende Jij ziet dat graag terug. Nou, ik zag daar vooral nadelen aan. Maar goed, Henk, we nemen hem mee. Jij ook bij Schaffendas, hè? Maar nou heeft die Merkel wel gelijk. Ja. Toen die met die opvang van al die asielzoekers. Iedereen woonde daar zelf. Maar nu gaat van iedereen vanuit Frankrijk, van de Calais-tunnel naar Engeland. Ja. En ik heb gisteren wat gehoord op de radio. Met snoepjes worden ze gelokt om cocaïne te smokkelen. Af te zenden. Ja, nou goed. Ik denk dat niemand vlucht voor zijn lol. Dus ik denk dat iedereen die vlucht en ook in een bootje stapt, dat nooit voor zijn lol doet. Afrika, jaar geweest op vakantie, 3 weken lang. Ja. En dat is een mooi land. Die zijn heel primitief. Ja. En ja. Die waterputten zijn ook niet voor niks gebouwd. Nee, dat snap ik. Er worden steeds meer waterputten gebouwd. Henk, ik hoor hem in ieder geval. Jij zegt minder asielzoekerscentra. We nemen hem mee. Dankjewel. Jullie bedankt. En een fijne ochtend. Ja. Dat was Henk. Wat denk jij dat het nieuw kabinet als eerste moet invoeren, doorvoeren als nieuw beleid? Kom maar en onderbouw die mening ook goed via 0800-112. Don't be in such a hurry. Don't be what they thought. You're a train at the station that doesn't stop. You're strong in your silence. You are louder than a lie. Don't hold on to anger that isn't. Damien Durardo hoorde je en Take Your Time. Het is 5:07 op deze maandagochtend. Nieuw beleid, kabinet. Wat vind jij dat de prioriteit heeft? Hopelijk wordt deze week een regeerakkoord gepresenteerd. En is na 270 dagen praten en praten er een nieuw kabinet? Michiel E. laat weten in de Radio 1-app. Ze moeten als eerste huizen bouwen. BTW op voeding weer op lager tarief. En het toeslagenschandaal versneld oplossen. Gerben laat weten. Defensie mag weer aangekleed worden als het aan mij ligt. En even kijken. Te veel mensen met te veel wensen, zegt Michiel. Ik denk dat er echt te veel moet veranderen in Nederland. En Michiel E. laat ook nog weten. Wat een onzin dat asielzoekers in bootjes drugs zouden smokkelen. Die hebben wel wat anders aan hun hoofd. Dat denk ik ook, Michiel. Dankjewel dat je het even nog appte. We gaan naar Martijn. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vind jij dat als eerste aangepast moet worden? Welk beleid moet als eerste worden doorgevoerd? Ja, woningbouw. Maar woningbouw, dat is eigenlijk 3-stapsraket. Want woningbouw is niet mogelijk zonder stikstof op te lossen. Mm-hmm. En stikstof oplossen en woningbouw is niet mogelijk zonder voldoende mensen die verstoord zijn. Dus ik zou zeggen, eerst in instantie iets doen aan leenstelsel. Dan aan de stikstof en dan aan de woningbouw. Ja, dus als eerste moeten we beginnen waar het allemaal begint voor iedereen, op school. Ja. Dat moet worden aangepast, dus het leenstelsel moet weg. Er moet weer een basisbeurs terugkomen. Juist. En dan, wat kan dan daarna worden ingevoerd? Daarna iets gedaan worden aan een stikstof, oplossen van een stikstofprobleem. Want zonder oplossing voor stikstofprobleem kan je onvoldoende woningen bouwen. Ja, en hoe zouden we dat stikstofprobleem dan kunnen aanpakken? Ja, het zijn meerdere. Eerst zou je afweging maken, kunnen maken over aanpak van Natura 2000 gebieden. Wij hebben in het verleden heel veel natuurgebieden als Natura 2000 gebieden aangewezen. Daar liepen wij voorop in Europa. Mm-hmm. En daardoor heb je zoveel problemen met stikstof. En natuurlijk, stikstof oplossen is kijken naar industrie, naar landbouw enzovoort. Ja, en je stelt eigenlijk misschien moeten we wat minder Natura 2000 gebieden hebben. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat vind ik wel een creatieve oplossing van een probleem. We kunnen natuurlijk ook met z'n allen zeggen, er zijn gewoon minder natuurgebieden. Ja, er zijn natuurgebieden, maar niet alle natuurgebieden moeten als Natura 2000 worden aangemerkt. Ja, ja, ja, ja. Nou goed, eind november meldde het NRC al dat vier partijen tientallen miljarden willen lenen en opzij zetten om twee grote fondsen eigenlijk op te richten. Ene fonds gericht op klimaatbeleid. De vier partijen willen het klimaatdoel omhoog bijstellen. En via een andere fonds willen ze de stikstofcrisis gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door op grote schaal boeren te gaan uitkopen. Zie jij dat als oplossing? Dat zou een van de oplossingen kunnen zijn. Alleen blijft het probleem, dan heb je het probleem opgelost. Maar je hebt te weinig mensen, technisch geschoolde mensen, om aan de woningbouw iets te doen. Om de woningen te bouwen, om woningen te ontwerpen of wijken te ontwerpen, noem maar op. Ja, want eigenlijk stel jij, er wordt nu onwijs gebouwd in Nederland, wat op zich goed ja, is. Zeker. Maar dat loopt allemaal zoveel vertraging op, omdat er gewoon niet genoeg mensen zijn. Nee, er zijn geen mensen te krijgen. Duidelijk. Nou, goed dat je je drietrapsraket even met een goede tongbreker met ons deelde. En een fijne ochtend alvast, Martijn. Insgelijks. Dat was Martijn. We gaan nog even naar Ron voor het nieuws van 5 uur. Ron Dingemans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heel kort, het lockdownbeleid zou met de landen onderling beter aangepast moeten worden. Want als mensen in Nederland naar België gaan, dan schieten we er ook niet zoveel meer op. Omdat mensen gewoon ongehoorzaam zijn. En ik vond het heel terecht dat die meneer heel goed van een repliek diende die het over die asielzoekers had. Dat vond ik heel netjes van u. Nou, dankjewel. Ik denk dat we iedereen wel zijn mening moeten geven, maar we mogen wel kritisch zijn natuurlijk. Ja, naar je mag ook kritisch zijn, want ik denk dat sommige mensen niet eens weten hoe het is. En niemand vlucht voor zijn plezier. Nee, een van mijn... En dat hij daar zelf ook nooit mee te maken krijgt, want wij kunnen dat ook krijgen. Ja, dat zegt u goed, Ron. Ik moest denken aan een goede vriendin van mij die gisteravond terugkwam van Lesbos. Ze heeft daar geholpen in het vliechtelingenkamp. En dat liet mij nog maar weer eens realiseren hoe goed we het dan ook hebben hier in Nederland. Maar... En dat... Wat ik dan wel wil zeggen, het zou onder de landen onderling ook moeten verdeeld moeten worden. Ja. Dat ligt ook een beetje aan de Europese Unie, net als wat Bulgarije en zo. Dat sommige landen niet willen meewerken. Nee, we houden het ook heel erg aan de buitengrens. En daar werkt Nederland natuurlijk ook hartstikke aan mee. Maar dat is wat ik wilde zeggen. Ja, en u stelt, ik wil daar nog wel een vraag over stellen, over dat coronabeleid. U zegt eigenlijk, we kunnen nu nog lekker ons biertje drinken in België. Ja, maar dat ligt aan de mensen zelf, omdat we eigenwijs zijn, sommigen dan. En ik denk dat je daarvoor moet zeggen, nou, je mag niet meer voor je plezier naar de grens over of alleen om een zakelijke reden. Ja, dat is wel even hard. Maar mensen proberen er toch onderuit te komen en daar worden anderen de dupe van. Ja. En ook die vaccinatie zou op bepaalde punten wat beter moeten, dat ook landen onderling zeggen. Nou, je kunt niet in Duitsland of in België vaccineren. Dat vind ik ook idioot dat kan. Want hier moet je een DigiD hebben en in andere landen kun je zo terecht. Ja, nee, dat is zeker waar. Kortaf of daar geld achter zit of niet. Ja, u ziet daar misschien geld achter zitten. Je zou ook kunnen zeggen. Ik kan het niet bewijzen, maar dat vraag ik me wel af of daar mensen voor betaald worden. Ik bedoel, dat zou ook onderling beter geregeld en afgestemd moeten worden. U zou ook kunnen zeggen, het is eigenlijk best gek dat wij allemaal de grenzen zo open hebben jarenlang. Daar waren we allemaal zo trots op, dat we vrij konden reizen door Europa. Omdat er toch iets heel vervelends is of zo, zou je dat toch beter weer een controle moeten hebben. Dat is in het begin ook geweest. Ik kijk... de Belgen niet in Nederland boodschappen doen of andersom. Toen moest je alleen om, ik kan er niet meer op het woord komen. Maar toen kon je zomaar niet de grens over. En dan kom je niet op het woord, hoe dat heet. Maar goed, dat is nou een beetje losgelaten. En dan krijg je dat mensen nergens naar kijken. Die heb je nou eenmaal. Ja, goed, als je de mensen natuurlijk vrijlaat, dan gaan ze de creatieve oplossingen zoeken. Ik geef ze groot gelijk. Dat doen we allemaal. Ik bedoel, iedereen gaat wel eens kijken wat je kunt doen om het anders te proberen. Dat, zeker. Snap ik. Ron, dankjewel. Ja, oké. En een fijne dag. Nog voor die paar weken. Ja, merci, merci, merci. Ron Dingemans was dat. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Zometeen na de klok van 5 zijn we gewoon er nog steeds tussen 5 en 6. En wil ik het met je hebben over strafrecht voor minderjarigen. Vind jij bijvoorbeeld dat een gevangenisstraf wel op zijn plek is voor een minderjarige? Of zeg jij, nee, er moeten andere straffen voor bedacht worden? 0800-1121. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Buitenlandse toeristen lieten Nederland in het eerste coronajaar 2020 massaal links liggen, onderzocht het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de maanden april, mei, november en december daalde het aantal toeristen in ons land met 90% of meer ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal buitenlandse toeristen daalde over het hele jaar met meer dan 60%. Het binnenlands toerisme viel stil in het voorjaar, maar in de zomer en nazomer gingen mensen juist veel meer weg in eigen land dan voorgaande jaren. Ze gaven wel minder geld uit dan ze eerder deden. Een plofkraak in Haarlem heeft vannacht voor veel schade gezorgd. Volgens de politie zijn in de omgeving van de kraak ruiten door de explosie gesprongen. De plofkraak was rond 2:30. De dader of daders zijn waarschijnlijk op een scooter weggereden. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. In het stadje Mayfield in Amerika zijn 8 medewerkers van een kaarsenfabriek overleden. Mayfield werd afgelopen zaterdag hard geraakt door een tornado. Er waren 110 medewerkers in de fabriek toen het dak instortte. Naar 8 medewerkers wordt nog gezocht. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een langere kerstvakantie. Het OMT adviseerde dat wel om besmettingen op scholen tegen te gaan. De komende dagen zijn er nog meer overleggen. En dinsdag is er een coronapersconferentie. Het is al wel duidelijk dat de avondlockdown wordt verlengd tot in het nieuwe jaar. In Engeland wordt de boostercampagne versneld. Iedereen boven de 18 kan voor 1 januari al een derde prik krijgen. Een maand eerder dan de bedoeling was. Volgens premier Johnson zit er een vloedgolf aan omicronbesmettingen aan te komen. Er worden vaccinatiecentra ingericht die 7 dagen in de week open zijn. Het weer, het is vandaag vooral bewolkt. Af en toe wat motregen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. We zijn er nog tot 6 uur op deze maandag 13 december. Reageer via 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Zometeen gaan we het hebben over minderjarigen. Vind jij dat een gevangenisstraf op zijn plek is voor minderjarigen? Of zie jij graag een andere aanpak van die jeugdstrafrechten? Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst ga ik je nog even wat nieuws vertellen waar je vandaag meer over hoort. Je gaat meer horen over de volgende zaken. Het is namelijk opnieuw een spannende dag in de sportwereld. Vanmiddag is de loting voor de Champions League. Ajax krijgt te horen wie de tegenstander gaat worden in de volgende ronde. Verder worden vandaag de nominaties voor de Golden Globes bekendgemaakt. Spannend voor Nederlandse filmmakers, want ook buitenlandse producties maken kans op een award. En nog meer prijzen worden uitgereikt vandaag. Al is het de vraag of de winnaar van deze prijs er blij mee moet zijn. Bits of Freedom reikt vandaag de Big Brother Award uit aan de grootste privacy schender van ons land. Demissionair minister Hugo de Jonge, staatssecretaris Van Huffelen en minister Grapperhaus zijn de genomineerden en gaan vandaag horen of zij die Big Brother Award winnen. Goed, dan nu dat strafrecht voor minderjarigen. Reageer via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. En dat heeft alles te maken met vorige week. Want toen heeft het Openbaar Ministerie een jaar jeugddetentie en jeugd-TBS geëist tegen een 16-jarige jongen uit Almelo vanwege zijn betrokkenheid bij de dood van een 14-jarig meisje. Je kent de zaak vast wel. 1 jaar detentie is de maximale gevangenisstraf die hij opgelegd kan krijgen. En dat komt doordat hij berecht werd via het jeugdstrafrecht. Afgelopen juni was strafrechtadvocaat Geert-Jan Kruisinga hier te gast bij ons in het programma. En die legt ons uit waarom er zoveel verschil zit tussen die straffen voor volwassenen en minderjarigen. Voor de toepassing van het strafrecht heb je eigenlijk altijd, kan je een lijstje bedenken aan waarom we dat hebben, hè, waarom we dat doen. Nou, daar zit en dan heb ik het over het algemeen over volwassenen. Er zit een element van vergelding in, bescherming van de maatschappij. Ook een soort voorbeeldfunctie voor eventuele toekomstige daders. Dat zit daar allemaal in. In het jeugdstrafrecht speelt dat in beginsel ook, maar veel meer op de achtergrond. Staat met stip op heen, staat het pedagogisch effect wat moet uitgaan van zo'n strafzaak. En dat is totaal anders dan in een volwassen strafzaak. Waardoor er altijd gekeken wordt welke uitkomst is, nou ja, niet zozeer maatschappelijk gezien een goede oplossing. Of wat is de beste vergelding, of wat is nou het beste afschrikmiddel. Nee, het gaat erom hoe krijgen we een uitkomst waarmee de kans het grootst is dat deze jongere weer op de rails komt. Strafrechtadvocaat Geer-Jan Kruizinga was dat hier bij ons in het programma. Hij vertelt dus dat het vooral gaat om wat voor de jongeren belangrijk is, voor degene die berecht wordt in plaats van minder. Wat heeft het formaat voor de maatschappij bijvoorbeeld als voor gevolgen? Bovendien, een cruciale rol speelt bij het vervolg van minderjarigen is het feit dat hun hersenen nog niet helemaal volledig ontwikkeld zijn. Vertelde die ook. Onderzoeker jeugdstrafrecht Christine Hepping legt in het NOS Radio 1-journaal uit waarom het oneerlijk is om minderjarigen op dezelfde manier te gaan berechten en dus verantwoordelijk te houden voor hun daden als volwassenen. Nou ja, jeugdigen zijn nog in ontwikkeling, zoals gezegd. Hè. Dus het kan op cognitief en intellectueel gebied. En dat beïnvloedt het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen. Maar ook psychosociale vaardigheden spelen een rol. En die beïnvloeden ook de keuzes van jeugdigen. En daarbij kun je denken aan het feit dat ze heel erg nog beïnvloed worden door leeftijdsgenoten. En dat de focus heel erg ligt op de korte termijn, dus niet echt op lange termijn perspectief. Dat neemt die ontwikkeling van die vaardigheden neemt dan wel geleidelijk toe vanaf 15 jaar. Maar ook de neiging tot risico's nemen, die is er veel meer bij jeugdigen dan bij volwassenen. Onderschatten van gevaar. En jeugdigen zijn veel sterker vatbaar voor impulsen. Dus bijvoorbeeld hoge straffen werkt dan niet afschrikwekkend eigenlijk. Want een jeugdige zal er niet snel bij stilstaan als hij een strafbaar feit pleegt. Ja. En recent uit hersenonderzoek blijkt ook echt dat die hersenen nog doorontwikkelen tot echt ver na 18 jaar nog. Dus tot begin 20. Dus je bent nog niet uitontwikkeld eigenlijk. Onderzoeker jeugdstrafrecht Christine Hepping was dat in het NOS Radio 1-journaal. Er wordt in het jeugdstrafrecht dus gefocust op de toekomst en het welzijn van de dader. Maar lang niet iedereen is het hiermee eens. In 2019 starten de ouders van de vermoorde Romy, Savannah en Nick een petitie voor de verhoging van jeugdstraffen bij ernstige delicten. Aan Hart van Nederland vertelde ze destijds waarom zij de huidige strafmaat oneerlijk vinden. Voor onze daders maakt het niks meer uit, want die hebben hun straf gehad. Maar met de ontwikkelingen die de laatste paar weken ook weer gebeurd zijn met zoveel jeugdige daders, is het gewoon heel belangrijk dat de straffen hoger worden, of in ieder geval gradaties in de straffen aangebracht worden, dat ze dus wel het besef hebben van joh, we krijgen echt wel een straf. Dat hebben ze nu niet. Dus 1 jaar gevangenisstraf met TBS, dat is veel te kort. Ik vind, we praten helemaal niet over 10 jaar of zo, maar gewoon de rechter moet de keuze hebben van 2 tot 5 jaar. Als je kijkt naar Romy, die verkracht en vermoord is, als hij er alleen verkracht had, had hij dezelfde straf gekregen. Nou, wat is een moord dan nog in Nederland? Niks. Ja, dat waren de ouders van Romy, Savannah en Nick, die dus eigenlijk wel hogere straffen willen bij ernstige delicten. En daarom gaan we het daarover hebben deze ochtend. Want minderjarigen in Nederland worden anders berecht dan volwassenen. Zo kan er bij een moord slechts 1 of 2 jaar gevangenisstraf worden opgelegd als de dader nog geen 18 is. De straffen zijn zo laag omdat er veel rekening wordt gehouden met de toekomst en ontwikkeling van de dader. Nabestaanden, zoals net je hoorde, van slachtoffers vinden dat oneerlijk en willen bij ernstige delicten zwaardere straffen zien. Daar gaan we het over hebben, want hoe denk jij daarover? Praat met me mee aan de hand van de volgende stelling. Minderjarigen moeten bij ernstige incidenten als volwassenen worden berecht. 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je je reactie achterlaten. Hoe denk jij over het straffen van minderjarigen? Wat moeten die bij ernstige incidenten, moord, verkrachting bijvoorbeeld, als volwassenen worden berecht? Of zeg jij nee, de toekomst van de dader is belangrijker? 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan met Stefan Kondu. The moment we forgot we were just good friends, I moved my arm, her face went red again. One more bus home, another silent weekend. You said love was painted gold. Growing old, the paint peels and slowly folds. looking out the glass, so we sit together. We both know we could be someone better. Not with our heads like London weather. You said love was painted gold. But like old things growing old, the paint peels and slow. Goedemorgen, het is 12 minuten over 5. Je luistert naar NPO Radio 1. Rustig wakker worden. Extra vroege ochtendshow is dit. Met muziek van de Bombay Bicycle Club. En You Already Know was dit. Je mag meepraten via 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. We hebben het over jeugdstraffen. Want moeten minderjarigen bij ernstige incidenten als volwassenen worden berecht? Dat is de vraag deze ochtend. Je mag daarop reageren. En de aanleiding was de uitspraak vorige week van het Openbaar Ministerie in die onwijs heftige zaak in Almelo, waar twee broers werden veroordeeld voor een moord op een jong meisje. Een van die broers heeft uiteindelijk maar een jaar celstraf gekregen. Je hoort het, maar mensen waren daar ontevreden over. Maar dat was de straf die het Openbaar Ministerie maximaal op kon leggen. Of de rechter in ieder geval. Vind jij dat die straffen dan hoger mogen bij ernstige incidenten zoals moord en verkrachting? Of zeg jij, nee, we moeten een totaal andere aanpak juist hebben bij jeugdigen? Laat die dan weten via 0800-1121 of de app van Radio 1. Dominicus, laat weten in die Radio 1-app. Geen strafrecht, maar een inrichting waar jeugd tot 18 jaar moet leren en sporten en werken. Zeg maar 5 kilo stenen van de ene naar de andere plek worden gedragen en geen contact met de buitenwereld en dus geen telefoon en pc, et cetera. Dat zal ze leren volgens Dominicus. Ron Dingemans laat weten, ik vind het heel moeilijk om straffen zwaarder te maken voor jongeren. Je zou op school rollenspellen kunnen organiseren met een voorbeeld van een misdaad en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor de dader en het slotoffensief. En Martin zegt met de Stefan, het ene verkeerde voorbeeld is de andere ook, toch? Hup ouders, zegt Martin in de Radio 1-app. Hoe denk jij hierover? Deel je mening, dat mag je doen. Heeft Desiree ook gedaan? Desiree? Ja, goedemorgen Stefan. Goedemorgen, fijn je weer te spreken. Dankjewel. Hoe denk jij hierover? Nou, ik heb net tegen je collega ook gezegd, ik heb best wel een stevige mening. Die wil ik wel heel beleefd netjes even bij jullie neerleggen. Maar ik wil ook heel graag daarna heel kort de mogelijkheid om uit te leggen waarom ik denk wat ik denk. Kijk, sowieso, zoals de regelgeving nu is gebaseerd op situaties van jaren en jaren en jaren terug. Toen het nog niet helemaal gebruikelijk was dat jongetjes van 11 al met een grote mes in hun broeksband liepen. Omdat iedereen dat doet. Ik denk dat we de boel een beetje aan de tijdgeest moeten aanpassen. En dat is helaas in dit geval volgens mij een beetje de wat strakkere kant op. Kijk, jeugdrecht geldt nu, geloof ik, verbeter me als ik het niet goed heb hoor, want het is voor mij ook vroeg, vanaf 14 jaar. Dus als je onder de 14 bent, zou je dan eigenlijk geen concrete straf moeten kunnen krijgen. En dan krijg je gewoon een gesprekje met de politie of desnoods een gesprekje met bureau Halt. Ja, ja. Dat zou wel eens na minimaal 12 jaar of zo mogen. Want ze zijn ook allemaal veel jonger wijs dan... Ja, ik lees hier op rechtspraak.nl dat kinderen tussen de 12 en 18 jaar... die een strafbaar feit begaan, in beginsel berecht worden via het jeugdstrafrecht. Oh, dan is het al na 12 jaar. Nou, daar ben ik dan al heel blij om. Maar ik zit er niet heel erg in. Ik vind wel, kijk, een jaar voor een moord is absurd. Sedemisdrijven is een jaar ook natuurlijk absurd. Maar, en absurd als in te weinig? Veel te laag. Veel te laag. Veel te soft, veel te laag, veel te liefelijk. Jammer dan. Ze vinden zelf ook dat ze dit allemaal kunnen flikken. Dat komt ergens vandaan. En daar is mijn mening ook een beetje op gebaseerd. Want, kijk, trouwens vind ik ook dat niet alleen sedemisdrijven en moord en zo... dat de hoogste straf moet krijgen voor wat ze dan mogen geven. Maar ik vind het ook niet normaal dat jongens van een jaar of 13... met een mes lopen te zaaien in de supermarkt... omdat ze de inhoud van de kassa willen hebben. Daar traumatiseer je ook een heleboel mensen mee. Mm-hmm. Dat vind ik ook allemaal hele erge dingen. Er moet niet per se dood of verkrachting bij zitten. Maar gewoon... ik denk dat iedereen dit een beetje eens is... Dat niet kan en dat we dat liever ook niet hebben. En dat het absurd is dat kinderen van 13 elkaar neersteken. En dan nu het bommetje, daar zat ik op te wachten. Drop hem maar. Ik wil echt ook heel graag uitleggen waarom. Maar kijk, het bommetje wat ik neer wil gooien is... ouders zijn tot het 18e jaar verantwoordelijk voor hun kind. Ik denk dat ouders gedwongen mee moeten naar de rechtszaak... waar zo'n minderjarig kind berecht wordt... En dat de ouders mee mogen beslissen... luister eens, mijn kind krijgt jeugdrecht, jeugdstraf. Ik zeg het verkeerd. Jeugdstrafrecht? Ja, dat. Krijgt een straf naar aanleiding van de jeugdstrafrecht. Dus korter. En dan gaat papa of mama gewoon mee de cel in. Of ze gaan voor volwassenen strafrecht. Oké, okay, dus jij stelt eigenlijk... de ouders worden verantwoordelijk gehouden voor de daden van hun kind? Ik denk dat op het moment dat je kind op zijn 11e al door de stad loopt... met zo'n mes in zijn broeksband... of vindt dat hij op zijn 12e of 13e een supermarkt kan gaan beroven... of whatever, of hele grote beschadiging... dat ze niet goed weten wat het verschil is tussen mijn en dijn... dat er niet goed een respect is voor het andere, spullen van andere mensen zelf... dat er ergens in de opvoeding misschien een klein beetje wat mis is gegaan... En daar zegt jij, mogen die ouders best verantwoordelijk voor worden gehouden? Voor een heel groot deel, best wel. En dan mogen de ouders meebeslissen. Luister eens, volwassen strafrecht. En dan gaat mijn zoon van 17,5 maar gewoon lekker zelf zitten. Mm-hmm. Of ik heb er een van 13, 14 die iemand zo ongeveer neer heeft gestoken. En dan gaat hij maar een jaar zitten. En dan gaat papa of mama maar mee. En dan gaan ze samen maar een opvoedings- of een hertrainingstraject in. En dan gaan we dan nog kijken of we dat kind op zo'n manier kunnen resetten. Maar je probeert die ouders dan ook een deal mee te geven van luister eens. Financieel verantwoordelijk tot je 21ste. Tot je 18e jaar verantwoordelijk, wettelijk helemaal voor je kind. Dan ga je hier dus maar aan meedoen. En dan had je ook zelf misschien iets beter op je kind moeten letten. Of daar iets meer in moeten sturen. En dan misschien met de gedachte daarachter dat het kind zich dan ook schuldig voelt tegenover de ouders. En daarom misschien wel zo oppassen. Dat hoor je heel vaak bij mensen in jeugddetentie. Zodra papa of mama op bezoek komt, dan is het ineens huilen. Want ook schamen zo, want mama staat verschut in de straat. En ze hebben me van huis opgehaald en papa. En ik vind dat daar... Ga het maar eens proberen op die manier eens een beetje de goede kant op te draaien weer. En misschien ook wel een stukje sociale dienstplicht erachteraan weer. Want het was 40 jaar geleden... het klinkt ook best wel oud als ik dat zeg. Maar, klinkt wel een beetje oud, ja, Desiree. Ja, het is erg. Ik krijg ook grijze haren, heb ik begrepen. Maar het moet gewoon anders. Moet weer een groter respect voor mijn en dijn zijn. Ja. Een groter respect. En waarom ik dit wil zeggen... ik heb een ver neefje. Die heeft op zijn 13e ergens iets vernield... en een clubgebouw geprobeerd in de fik te zetten en in te breken, et cetera. Ik spreek hem zelf nooit. Ik heb niet zo'n hechte band met de familie, maar ik vind het wel erg. Want mijn oom werkte bij de politie. Zij kwamen elkaar tegen op een verjaardag. En toen moest mijn neefje heel hard lachen. Dus joh, oom Piet, ik heb me kapot gelachen. Ik had een gesprek bij bureau Halt. Stelt allemaal niks voor. Ik heb anderhalf uur een preek aan moeten horen. Van zo'n pief in zo'n uniform. En daarna ging me op kosten van de politie naar de McDonald's. Hij zegt, nou, dat was grappig. Geen effect. En hij heeft een paar jaar later nog eens wat geflikt. Toen moest hij een half jaar een jeugddetentiecentrum in. Ja, nou goed, Desiree, ik hoor... Gek, hij is een gratis sport, gratis basisopleiding. Ik hoor wat je zegt. Aan een kamer geholpen, aan een baan geholpen. Had ik in mijn eentje op die leeftijd nooit gekund. Ja, nee, ik hoor helemaal wat je zegt. Ik denk dat veel luisteraars het met je eens zullen zijn. Dat dat misschien best wel wat strenger mag allemaal. Jazeker. Maar daarmee ga je wel in tegen de mensen die er verstand van hebben. Die eigenlijk zeggen, straffen op jonge leeftijd, dat werkt niet. Dat heeft geen effect. Maar misschien hebben die mensen wel verstand van die situatie naar aanleiding van de gegevens en ervaringen van jaren en jaren en jaren terug. De wereld is veranderd, Stefan. Oké, dus jij zegt, misschien zijn mensen ook kinderen, minderjarigen, ook gewoon wat sneller volwassen en kunnen ze zich best wel makkelijker wat eerder verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Weet je, jij weet ook, toen we vroeger nog geen internet hadden, toen er nog geen internet was, toen ging dat ook allemaal anders. De tijden zijn veranderd. Ze kijken het van elkaar af, ze lopen elkaar op te stoken, mensen lopen sneller te bedreigen, mensen lopen sneller op internet. Maar dan zeg jij misschien, dat jeugdstrafrecht mag wel van 18 naar 15. De bovengrens. Ja, dat je zegt, dat jeugdstrafrecht sneller begint. Ja. Maar ja, dan zit je weer met het punt dat ouders tot hun 18e, tot het 18e jaar van die jongeren, van hun kinderen verantwoordelijk zijn. En daarom zeg ik, betrek die er dan bij. Want dan komt er een stuk schaamte bij. En vaak ook een stuk schaamte naar de familie toe. En weet je, stimuleer die ouders ook dat ze wat beter op hun kinderen letten. Want er heerst in bepaalde groepen mensen gewoon heel erg de houding luister eens. Als ze op straat zijn, vallen zonder de maatschappij, heb ik er geen reet meer mee te maken. Ja. Dat is niet goed. Nee, mijn moeder zei vroeger altijd, ik breek je benen als je wat flikt. Ja, dat is ook niet helemaal de manier. Maar heeft ze gelukkig ook nooit gedaan. Maar je wist wel van, nou, als ik thuis kom, kom erachter, dan zwaait er wat. Ja, nou goed, duidelijk. Dankjewel, Desiree. Ja, sorry. Helemaal goed gezegd. Esteban is het in ieder geval met je eens. Die zegt in Radio 1, heb goed gezegd, Desiree, betrokkenheid van de ouders moet beter zijn. Nou, dat is lief. Ik wens je een fijne maandag. Ja, en misschien dat mes en zo ook gewoon allemaal wat minder makkelijk te koop kunnen worden. Maar weet je, er blijft toch altijd een handel in. En dat was vroeger ook al. Maar het moet gewoon anders. Er moet iets teruggedraaid. Nou, daar heb jij in ieder geval nu een lans voor gebroken. Dankjewel. En een goede maandag. Ja, hetzelfde. Want ik wil naar Marion deze ochtend. Marion, goedemorgen. Goedemorgen. We mochten jou even terugbellen. Je had geappt. Ik belde, maar ik kwam er niet doorheen. Dat gebeurt soms bij die telefooncentrale. Dan is het te druk. Maar je bent er, want jij wil je verhaal met ons delen deze ochtend. Vertel. Ja, het is wel lang geleden, maar ik ben zelf slachtoffer geweest. En het enige wat de twee daders hebben opgelegd gekregen was contactverbod. En ik heb dan schadevergoeding gekregen vanuit het schadefonds geweldsmisdrijven. Ze hebben zelf verder konden ze hun leven leiden. En dan hoor ik van één jaar, hooguit één jaar. Na zulke walgelijke dingen. En dan wordt er ook nog gezegd, zodat ze weer onderwijs kunnen volgen en noem het allemaal maar op. Mm-hmm. En dan word ik heel kwaad. Dan denk ik van potverdorie, mijn leven is behoorlijk kapot gemaakt. En het enige wat ze dan krijgen is contactverbod. Ja, want zonder te vertellen in detail te treden hoor wat je is overkomen, dat hoef je zeker niet te vertellen op Nationale Radio. Mm-hmm. Er is iets vreselijks gebeurd. Er is iets heel naars gebeurd. Daar zijn mensen voor berecht. Minderjarige daders waren het dus. Haal ik uit je verhaal. Ja. En ze hebben maar de maximale straf die je kan krijgen als jeugdige 1 jaar daarvoor gekregen. Nee, nog niet eens. Nog niet eens. Alleen een contactverbod. Oké. Okay. Hoe was dat voor jou om dat te horen? Was je daarbij bij die uitspraak bijvoorbeeld? Ja. En met de advocaat. En ik val nu weer stil. Ik. En als ik dan hoor dat er nu eigenlijk nog steeds niks veranderd is. En ouders zijn dan eigenlijk verantwoordelijk voor de daders. Tot aan hun 18e. Waren die ouders ook aanwezig? Waren die in beeld bijvoorbeeld? Nee. Nee. Die waren in ieder geval niet van mij bekend. niet lijfelijk aanwezig, in ieder geval in de rechtszaal op dat moment. Nee. Het lijkt me best moeilijk. Ja, dat is het ook. Want ik heb natuurlijk wel mijn opleidingen en studies gedaan. Maar het ging wel met ontzettend veel moeite. En ik ben nu wel zoveel jaren verder en therapieën. Maar ja, echt een leuk leven heb ik nog steeds niet. Terwijl ik weet dat zij al getrouwd zijn en opa en oma inmiddels. Ik kan er gewoon met mijn pet niet bij dat er eigenlijk in feite nog niks veranderd is. Want wat is nu een jaar... Ja, jij stelt eigenlijk, zij hebben een contactverbod gekregen, nog geen eens een celstraf. En jij hebt eigenlijk een levenslange straf gekregen. Ja, zo voelt het wel, ja. Snap je de filosofie die erachter zit? Want dat is natuurlijk bij het jeugdstrafrecht, dat hoorden we ook aan het begin van dit uur. Hersenen zijn nog niet ontwikkeld, die kinderen kunnen nog niet helemaal instaan voor wat ze doen. In hoeverre kan jij dan meekomen in die filosofie? Ja, ik ben natuurlijk geen wetenschapper daarin, maar ja, ik denk van, sorry, maar ze wisten donders goed dat ze fout waren. Ik kan dat niet als excuus meenemen. Dat hersenen dan nog niet zo ontwikkeld zijn. Want dat waren die van mij ook niet. Mm-hmm. En dan denk ik van... terwijl ik wel... Wat? De pijn en ellende gevoeld heb. Dus ik dat moeten zij ergens ook toen geweten hebben van... Ja, dit, wat we doen, mogen we helemaal... Hadden we niet mogen doen. Nee. Wat was voor jou een... straf geweest waar je mee had kunnen leven? Waar je zegt van, oké, als die straf was uitgesproken, dan had ik er nu heel anders in gestaan? Ik denk sowieso... opsluiten, in ieder geval. En... een passende straf, jeetje. Ik denk dat ze gewoon... Wat ik al eerder hoorde ook, het volwassen strafrecht vervroegen naar wat hoorde ik voorbij komen, 15 jaar. Mm-hmm. Ja, je zegt eigenlijk dat dat al toen ook al veel strenger gemogen. Ik haal ook uit je verhaal dat dit al lang geleden is. Ja, ik praat over lang geleden, maar ja, ik hoor nu ook nog... De engste dingen. Ja. En als ik hoor hoe minderjarigen nu gestraft worden, maximaal 1 jaar, ja, dan staan bij mij ook daar recht overeind. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Nou, des te dapperder dat je je verhaal even zo in de vroege ochtend met ons wilde delen. Dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat andere mensen die dit ook eens overkomen of wat dan ook... er een beetje steun uit kunnen halen... of dat ze hun verhaal ook durven te vertellen. Want dit kan gewoon niet. Dit moet echt veranderd worden. Nou, zomaar een voorbeeld van de andere kant ook. Want we moeten zeker ook niet de slachtoffers vergeten... en ons niet alleen maar concentreren op de daders. Marion, dank je wel. Ik wens je... al het goeds in ieder geval. En blijf nog even meeluisteren, zou ik zeggen. En alvast een fijne maandag. Dankjewel. Dat was Marion met haar verhaal. Hoe denk jij over het straffen van minderjarigen? Deel je mening via 0800-1121. En dit is er dan. Gaat voor ons naar het Songfestival. En er valt niets meer te halen. Vang je me op. Zelfs met troosteloze tranen. Je ziet me. kiest me, je hoort me, verlies me. En ik weet niet waarom. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in, ik adem je uit. Wat je zegt maakt niks uit. Je ademt me in, je ademt me uit. Ik zocht al. Geen kind hoort alleen te zijn. Dus mag ik met je mee? Als ik achterover val, vang je me meteen. Je ziet me, je troost me, je viert me. En ik weet niet waarom. S10 gaat voor ons naar het Songfestival in Italië. Veel gehoorde reactie vorige week was: wie is die S10 nou eigenlijk? Stien den Hollander. Volledige naam, artiestennaam S10. En dit is Adem je in. Best mooi, hè? Ik denk dat het nog best ver kan komen bij het Songfestival. Ik zie hier nee, ja, ik heb er geen verstand van. Maar ik hoop het wel in ieder geval. Ik zal het er gunnen in ieder geval. 4:06 is het. Extra vroege ochtendshow NPO Radio 1 is het waar je naar luistert. We hebben het over het strafrecht van jeugdigen, minderjarigen. Vind jij dat bij ernstige incidenten jeugdigen, minderjarigen best wel als volwassenen berecht mogen worden? Of zeg jij nee, er moet een andere aanpak van minderjarigen in het strafrecht komen? In ieder geval de aanpak die er nu is, werkt niet meer. We hadden al het verhaal van Desiree, die zegt: de ouders die mogen best verantwoordelijk worden gehouden voor de daden. En die mogen best ook de bak in als een kind gestraft wordt ergens. En Marion deelde ook haar verhaal. En dat is natuurlijk zeer dapper. Dankjewel daarvoor nogmaals. En zomaar is de kant van het slachtoffer. Zij zegt eigenlijk: de kinderen hebben toen een contactverbod gekregen. En ik ben voor de rest van mijn leven gestraft. Dankjewel nogmaals daarvoor. Daniel Farazijn die zegt: ik vind het bijzonder fijn dat ik de kans krijg om de presentatoren live bezig te zien. En ik waardeer het dat jullie te kijk stellen. Daniel, graag gedaan bij deze. Ik vind het altijd leuk als mensen meekijken. En dan zie je ook nog eens de kerstversiering hier in de studio. Die zeer veel aanwezig is. En hij laat ook nog weten, beste Stefan: bekijk het vanuit de slachtoffers. Deze jongeren brengen hetzelfde leed toe, tot zelfs erger. En als deze jongeren bijna straffeloos behandeld worden, kan dat aanzet zijn tot meer. Het is wel zo dat volwassenen criminelen de jeugd gebruiken om misdaden te plegen. Vriendelijke groet. Daniel, hij ziet daar een verband. Marco zegt: vanaf mijn 13e liep ik al steen te stelen en te bedriegen. En altijd is alles met de mantel der liefde bedekt. En heeft mijn moeder de kooitjes uit het vuur gehaald voor mij. Ik heb de verantwoording voor mijn daden hoeven dragen. Staat daar. Het is nu 13 jaar dat ik wel cijfer kan leven. Marco is zomaar zo'n voorbeeld dus. Waardoor de moeder eigenlijk alles uit het vuur haalde. En hij zelden maar verantwoordelijk zichzelf verantwoordelijk voelde voor zijn eigen daden. En Frans zegt, goedemorgen, we moeten eens stoppen met het stilstaan bij de plegers. Slachtoffers hebben levenslang, jeugd is slim genoeg, moord en 1 jaar een schande, laat Frans weten. En Bram zegt, ik ben het eens, maakt me niet uit dat je hersens nog niet ontwikkeld zijn. Op je 15e, 16e, 17e weet je echt wel dat een moord plegen geen goed idee is. Als je iemand het leven ontneemt, verdien je een harde hand. Denk dat ze daar meer van leren. Dankjewel voor je reactie. We gaan naar Jan deze ochtend. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij hierover? Nou, ik vind het geweldig wat ik van de reacties mag vernemen. Kijk, ik ben inmiddels opa, oké? Oké. En als ik tegen mijn oudste kleindochter zeg, die is 10, zeg, als jij nou iemand zou doodsteken, wat vind jij daar nou van? En die vraag heb ik haar vorige week gesteld. Moet je bedenken, hè? Dan zegt ze, maar opa, kom op, zeg, hé. Hey. En dat, wat ik, toen moest ik dus onwillekeurig denken aan de Kornhertliga. Ken je dat? Nee, dat moet je even uitleggen, Jan. Nou, de Kornhertliga is een beweging in Nederland die vindt dat geen misdaad met een straf bestraft moet worden. Ah, oké. Okay. Ben je daar aanhanger van? Nee, helemaal niet. Maar ik stel even iets uiterst. Kijk, als je als kinderen in een klaslokaal zit, en als je als onderwijzer, als onderwijzeres, tegenwoordig heten ze tegenwoordig alweer docenten. Mm-hmm. Goed, vroeger heette dat juffen en meesters. Als je nou toch tegen je kinderen van 7, 8, 9, 10, 11, 12 jaar oud zegt, dit doe je niet. Heeft dat effect, denk je? Heeft dat effect? Ja, volgens mij wel. Het heeft op mij, op mijn oude, met mijn grijze jaren, wel effect gehad. Want dat doe je niet. Ja, dat is wel waar. Ik heb die filosofie namelijk ook. Dus ik heb dat ergens ook geleerd, dat je dat niet doet. Dat er niet bij hoort, stelen en moorden. En alle andere nare dingen die daarbij horen. Jij zegt dus eigenlijk, het zit in het onderwijs. Denk het wel. Okay. En niet alleen in het onderwijs, maar ook in de opvoeding. He, want mijn vader en mijn moeder zeiden, Jantje, dat doe je niet. En Jantje deed het niet, snap je? Ja, dat is natuurlijk wel een ideaal beeld. Ik denk dat er ook zeker ouders zijn natuurlijk die ook aan hun kind vertellen, dat doe je niet, en uiteindelijk doet het kind het wel. Jij zegt dus enerzijds, het zit in het onderwijs, maar het zit er misschien ook al in de opvoeding van de ouders. Dat is combinatie. He, want ik regel nu op mijn oude leeftijd iedere 5 jaar een reunie van mijn lagere school. En ik mag het geluk hebben dat mijn meester uit de 5e klas, die nog, god, een oude man, maar die is nog steeds aanwezig daar. Hm. En weet je, ja, je zegt, die heeft het verschil gemaakt voor mij. Ja, ja. En we zitten daar. Ik zat daar in een klas met 47 leerlingen. Zo. Ja, tegenwoordig 20 hè, of 22. Even geen commentaar. Maar we zaten met z'n 47 daar. En we komen nog iedere 5 jaar met elkaar, met zoveelen. En dan hebben we het ook met elkaar over dit soort dingen. Mm-hmm. Ja, over onze kinderen, ja. onze kleinkinderen. Want we zijn oud, hè? Want meester is nou 87, geloof ik. en weet je, Jan, mag je iets vragen? Jij zegt dus eigenlijk dat het zit in de opvoeding van die kinderen ook. Jij hebt vorige week aan je 10-jarige kleinkind gevraagd, hoe zou jij het vinden als je iemand vermoordt? Op wat voor manier probeer jij, is dat dan de manier waarop jij bewustwording bij jouw kleinkind probeert te creëren? Ja, wat dacht je wel? Natuurlijk. Natuurlijk. Heeft het effect, denk je? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Want mijn jongste kleinkind is nou 6. En dan zegt ze tegen me: opa, hoe kunnen we toch met elkaar een mooi leven leiden? Of woorden van gelijke strekking. Mm-hmm. Mijn kind is 6 jaar. Hè? Die is op Sinterklaas 6 jaar geworden. Maar goed, dat is even terzijde. Maar goed. En jij zegt eigenlijk, kinderen zijn ook al met die levensvragen bezig. Die zien dat ook. En die zijn dus ook al vatbaar voor aanwijzingen. Wat dacht jij? Stefan, dat is gewoon zo. Want als je met kinderen zit. Ik ben een vrijwillig onderwijzer in Kenia. Dat is even iets terzijde. Maar ja, dat is even iets terzijde opeens, ja. Ja, ik geef ook onderwijs. Vanuit mijn ervaring, mm-hmm, aan kinderen in Kenia. En die kinderen, die weten precies wat mag en wat niet mag. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, dus daar kunnen we in ieder geval ook nog van leren, hoor ik, Jan. Wat dacht jij? Ja, Jan, dank je wel dat je belde. Graag gedaan. En we gaan eens luisteren of andere mensen ook achter jouw filosofie staan en jouw aanpak. Laten we het hopen dat we mogen bedenken dat we als ouders, en ik ook als kind toen, hè, ja. Dat is heel veel decennia geleden, dat ik ook mocht horen van mijn meester dat je bepaalde dingen niet doet. Nou goed, en bij jou heeft het in ieder geval effect gehad, of bij u, sorry. En dat heeft u ook weer doorgeweten te geven aan uw kleinkinderen. Dank u wel dat u belde. Graag gedaan. En een fijne maandag. Jou ook. Dennis laat weten in de Radio 1-app. Vroeger was niet alles beter, alleen vergeet je snel. En inderdaad, deskundigen hebben verstand van zaken. En dat zeggen ouders nog steeds, maar niet alle ouders zijn net als vroeger. Vroeger werden kinderen geslagen op school en degenen die niet mee konden komen mochten het schoolplein vegen. Geen situatie waar we naar terug moeten, volgens Denise. En Evelien laat weten. Hoi Stefan, hoeveel van de jongeren die een misdaad plegen komen uit een gezin waar geweld in alle vormen dagelijks en normaal is, dat geenszins een vrijbrief wel mogelijk een diepere laag waarom we dit steeds meer misgaat. De softheid van de psychologie is niet van deze tijd. Grenzen stellen geeft zekerheid en moeten gesteld worden. Dus bij een misdaad harde straffen, opdat die kinderen goed schrikken en begrijpen dat dit zeer ernstig is. En stoppen met blaming the victim. Groetjes, Evelien. En Marlies zegt, wat leuk deze man dat hij nog contact heeft met zijn klasgenoten. Het onderwerp kinderen weten wat goed is, is slecht. Maar soms kom je door omstandigheden op het slechte pad. Dat ligt dan niet altijd door de opvoeding. Nu worden de ouders zo benaderd dat ze hun beter moeten opvoeden. Martin laat weten, lieve Stefan, met de allerbeste bedoelingen, we zijn en blijven beesten. Hoopvolle groet, Martin. Charlotte. Ja, goedemorgen Stefan. Goedemorgen. Hoe denk jij hierover, over het straffen van jeugdigen? Nou, zal ik je vertellen. Het is natuurlijk een hele complexe zaak, dat jeugdstrafrecht. En ik vind dus ook wat sommige deskundigen dan opperen van, ja, de frontale hersenkwap is nog niet voldoende ontwikkeld. Dat vind ik eigenlijk een slap excuus, sowieso. Hè? En waarom dan? Nou ja, ik bedoel, want dan zou dat dus gelden voor alles wat jongeren dan verkeerd zouden doen, in welke vorm dan ook. Oh joh, ja, sorry hoor, maar jouw hersenkwap is nog niet volledig ontwikkeld. Dat is natuurlijk echt waanzin. Het is natuurlijk nog niet helemaal ontwikkeld. Maar ja, je bent normaal gesproken ook nog niet uitgegroeid in lengte of in breedte. Dus dat zijn allemaal normale fysiologische dingen. Maar het gaat nu om de geestelijke. Je kan toch wel zeggen, als je hersenen nog niet ontwikkeld zijn, dan kan je dus misschien ook niet helemaal de gevolgen van je daden overzien. Nou, weet je waar ik denk dat het grootste waar het mee te maken heeft, in welke sfeer en milieu groei je op? Wat zijn de impulsen die bij jou naar binnen komen? En dat begint al op de leeftijd van 9 jaar. En als je dan op een gegeven moment in dat groeiproces, hè, ook gezamenlijk met de hersenkwap, continu geïndoctrineerd wordt door verkeerde impulsen, dan zou je kunnen stellen, nou ja, je weet eigenlijk niet beter. Maar desalniettemin is het geen excuus. Dus ik denk dat je dat, ja, dat strafrecht van 1 tot, van 12 tot 18 jaar... en dan wordt het weer onderverdeeld van een ernstige misdrijf van 16 tot 23, geloof ik. Maar dat je dat toch allemaal heel individueel sowieso kijken. En dat je dus niet zomaar kunt zeggen, vind ik, van nou ja, je bent een jongere van 12 tot 18, je krijgt sowieso maar 1 jaar gevangenisstraf. Dat vind ik echt waanzinnig. Wat zou jij dan voorstellen? Nou, in ieder geval zou ik eerst eens het kind aan een ernstig onderzoek daarbij het kind onderwerpen. Kijken wat de psychische en geestelijke vermogens zijn. Hè? Want je hebt natuurlijk ook kinderen die geestelijk incompetent zijn. Hè? En op die manier moet je zo'n kind proberen te begeleiden. Maar ja, je hebt natuurlijk mensen in onze samenleving, of je nou een kind bent of een volwassene, die zoveel intrinsieke kwetsbaarheid in zich hebben, dat dat vaak onverbeterlijk is. Hm. Ja? Kinderen met een psychopathische afwijking, die hebben sowieso geen gevoel voor verantwoordelijkheid. En jij, jouw idee is dat, dat op dit moment dat er weinig onderzocht wordt? Nou, dat denk ik sowieso zeker. Maar ik denk ook, en daar ben ik ook met alle luisteraars eens, dat veel te mild gestraft wordt. Want dan heb ik het dus weer over dat standaard 1 jaar gevangenisstraf. En kijk, de gevangenisstraf als zodanig zal dan wel weer wat anders inhoudelijk zijn. Maar ik vind zo'n kind en zo'n jong volwassene bijvoorbeeld, zo'n adolescent, die moet zich terdege bewust zijn wat hij heeft aangericht. En er zijn natuurlijk kinderen die niet te verbeteren zijn. Nou ja, want rustig toezicht ophouden. Ik vond het wel interessant dat je begon je betoog met dat de omgeving ook heel belangrijk is voor het kind. Ja, zeker. Dus wat dat betreft kan je het kind ook niet helemaal verantwoordelijk houden voor de daden die hij doet. Hij weet niet anders. Als jij in een criminele of in een gewelddadige omgeving opgroeit en jij dat is voor jou genormaliseerd, want je ziet je ouders dat doen, je ziet je neefje doen, je ziet je oom dat doen, kan je ze ook niet helemaal dat kwalijk nemen als zij dat op latere leeftijd ook doen. Tot op zekere hoogte heb je daar wel gelijk in. Maar ik toch, ondanks alles, je hebt buiten je dan de omgeving waarin je opgroeit, heb je dus ook nog een omgeving om jou heen. Daar krijg je dus ook impulsen van. School bedoel je bijvoorbeeld. En school bijvoorbeeld. Hm. Maar ja, wat ook een hele kwaad genius is, is natuurlijk de social media. Waar jongeren de gelegenheid krijgen om pestgedrag of dreigementen uit te voeren. En dat lijkt dan vaak zo onschuldig. Maar dat stimuleert natuurlijk ook een afwijkend gedrag bij jongeren. Ja. Ja, dus het is heel complex. Ja, en toch is het dan moeilijk om een oplossing te zoeken. Wat zou jij, als je nog heel kort 1 oplossing wil aandragen, welke oplossing is dat dan? Nou, ik vind dat het sowieso heel individueel moet gebeuren. En dat je je niet sowieso maar vast moet houden aan dat 1 jaar gevangenisstraf. Want dat zou in sommige gevallen echt veel meer moeten zijn. Absoluut. Duidelijk. Ik wil nog even een appje met je delen. Norman N. of Warden, dat is een dubbele naam, we mogen zelf kiezen. Zegt bijval en hulde en applaus voor Charlotte. Ook voor haar schitterende taalgebruik. Nou, hartelijk dank. Bij deze. Fijne ochtend. Ja, hetzelfde door. Hoi. to cry. Ochtendklanken van Amy Winehouse op Radio 1. Het is 6:08. Dit is Stronger Than Me. Kenneth, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Kenneth. Goedemorgen. Fijn dat je belde naar 0800-1121. We hebben het over strafrecht voor jeugdigen. En jij hebt daar een verhaal over te delen. Nou, het gaat over mijn zus. Dat laat me toch niet los. Mijn zus is 2 jaar geleden verkracht en vermoord door een asielzoeker van 20 jaar. In Zo. Amsterdam. Nou, wat heftig. Ik ben wat heftig. Je komt even binnen meteen. Ja, mijn zus is, was 68 jaar, met een jaar met pensioen. Ja, ik ken het verhaal. En, ja, en ze was slechts 1,53 meter lang. Dus ze had helemaal geen kans. Heeft nooit een vriend gehad. En dan op die manier misbruikt en verkracht en als een stuk vrouw achtergelaten. Dat doet heel veel pijn. En dan krijgt deze man alle begeleiding, alle aandacht, ongelooflijk, krijgt 6 jaar gevangenisstraf. Dan denk ik bij mezelf, in welke samenleving leven we? En dan heeft gewoon burgemeester Halsma, wilde het nog verdoezelen om te zeggen, het is een Amsterdammer geweest, terwijl het een asielzoeker. Waarom wordt dat ding eens gebagatelliseerd en verbloemd? Weet u? En ik zit nog steeds, of wij als familie zitten nog steeds met de gebakken peren. En hij krijgt alle aandacht, alle begeleiding. En straks na zijn gevangenisstraf. U zegt eigenlijk, de strafmaat is te laag. Is heel laag, ja. Is ontzettend is een, laag, ja. Is een ik kan mij dat, nou ja, dat lijkt mij het vreselijkste wat je kan overkomen. Een familielid verliezen op deze manier. Is er een straf die daartegen op kan? Nee, het is geen straf, maar ik had juist gewoon gevraagd aan de rechtbank, ja, van laat hij zijn straf in zijn land van herkomst uitzitten en niet hier zo in Nederland. Ja. Hij komt hier zo als vluchteling, hij krijgt alle aandacht, ja, hij wordt begeleid in alles, hij vlucht uit zijn land, ja, als hij een economische vluchteling is. Of een echte vluchteling, dat laat ik in het midden. Ja. Maar dan kom je hier zo, dan denk ik, ja, je krijgt alle medewerking om je te ontwikkelen. En dan doe je zulke daden. Ja. Dan mag je zijn gevangenisstraf hier zo uitzitten. Hij wordt straks gewoon begeleid naar zelfstandige woning. Krijgt alle voorzieningen hier zo. Zo iemand, die gaat nooit werken. Ja. Want ik zie het ook met jeugdige gedetineerden. Als ze eenmaal gewoon in verval raken, blijven ze zo. En het ergste vond ik gewoon de politie. Die is ook bij de familie geweest. Ja, het komt uit een nette familie. Blablabla. Alsof geen verwijten wordt gemaakt. Het is ongekend hoe het hier zo, wat er allemaal, wat ons is overkomen, wat mij is overkomen. Ja, steeds als ik deze onderwerpen hoor, gewoon, want u heeft het een paar keren. Het is al eerder toegekomen. En dan reageer ik steeds. Dus dan houdt het me toch steeds bezig. Want je denkt, dat kan ik mij goed voorstellen. Het weg, hoor. Ja, dat stopt het weg, want je denkt, nou ja, je geeft het een plekje, maar je geeft het geen plekje hoor. Je stopt het alleen maar weg. Ja, het heeft zoveel indruk op me gemaakt. van mijn zus. En ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat is ook ik kan geen zeer ingrijpend kijken. En waar er gewoon agressieve dingen komen. Ik kijk niet eens naar opsporing verzorgd of dat soort programma's. Nee, ik zie gewoon al die beelden terugkomen. Ja, snap ik. Je bent constant bezig, maar je denkt, nou ja, ik heb het weggestopt. Ik heb het niet eens verwerkt. Want we hadden gewoon op hulp gehad van slachtoffer. Maar dat was meer gewoon een wassen neus, hoor. Ja, u voelt zich daar, ik hoor het in ieder geval in de strafmaat, maar dus ook in de begeleiding daarna, alleen gelaten, in de kou gestaan. Jawel, want je vroeg het gewoon van, ik schreeuwde om hulp voor je nabestaanden, maar ik heb geen gehoor aangegeven, echt niet. Dank u wel, Kenneth, dat u uw verhaal deelde. Zomaar nog eens een slachtofferverhaal, wat ook laat zien wat natuurlijk het voor effect het heeft. U krijgt uw zus er niet mee terug en u bent ook voor de rest van uw leven gestraft. Nou, ik ben getekend om, voor de rest van de leven en ook de familie. Ja. Het doet dat bij. Sterkte, en dank u wel dat u uw verhaal even zo deelde op de Nationale Radio. Nou, dank u wel dat u me de gelegenheid heeft gegeven, hoor, meneer. En een prettige voortzetting van deze maandag alvast. Dank u wel. Dag meneer. Ja. Dat was Kenneth die zomaar eens even dat verhaal met ons deelde zo in de vroege ochtend van Radio 1. Dank je wel nogmaals daarvoor. Charlotte, of Gerda laat weten, hulde aan Charlotte en jouw milieu- en woonomgeving dragen wel zeker bij voor gezond verstand. Fijne dag allemaal. Evelien laat nog weten, hoi Stefan, in de buurthuizen werd vroeger ook veel bijgestuurd aan jongeren. Buurthuizen zijn al 20 jaar geleden wegbezuinigd. Dat haalde de samenhang uit de wijk. Dat is slecht. En volgens Evelien kunnen die als beste dus weer terugkomen. Arnold Soldaat laat nog weten, ik vind dat wij als Nederland jongeren zouden moeten berechten zoals in Amerika. Als minderjarige jongeren daar een ernstig strafbaar feit plegen, worden ze als volwassenen berecht omdat ze ook een volwassen daad plegen. En dat is misschien nog wel een laatste goede appje. Dankjewel Arnold. Die laat weten op de valreep net voor 6 nog. Dat in Amerika dus jongeren worden berecht als volwassenen als ze ook een volwassen daad plegen. Dank jullie wel allemaal voor het reageren deze vroege ochtend. We gingen van Max Verstappen naar een nieuw kabinet, naar deze verhalen in jeugdigen en het strafrecht. Morgen tussen 4 en 6 zijn we er gewoon weer hier op NPO Radio 1. Blijf vooral ook luisteren, want ja, hij is er. Nu het NOS Radio 1 journaal met Mark Visser. NPO Radio 1. 6 uur. Viel me op dat...